İnsanoğlu nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar. Beni arayan mutlaka beni bulur ve beni bulan bütün arzularına ve dahasına nail olur. Nail olur ve benden başkasını bana tercih etmez. Hadis-i Kutsi diye rivayet ediliyor. Hadis-i Kutsi diye. Kur'an-ı Kerim'de meseleyi teyit eden hususlar var. Meseleyi pozitif yanıyla ele alarak, negatif yanıyla ele alarak. Nesullâhe fe ensâhum enfusehum. Onlar Allah'ı unuttular, göz ardı ettiler. Allah da onlara unutma mukabelesinde bulundu. Onlar nasıl onu unuttular? O da öyle bir mukabelede bulundu. Buna mukabele denir. Belaat ilmine göre müşakele de diyebilirsiniz. Onu bilme çok önemli. Onu bilmeme ondan kopma demektir. Kendi uzaklığımızı hazırlama demektir. O bize şah damarından daha yakındır. Cismaniyetimiz, hayvaniyetimiz, beşeri garizelerimiz, hevai nefsimiz, nefsimiz açısından uzaklığı biz kendimiz icat ediyoruz. Aşmamız gerekli olan da kendi uzaklığımızdır. O yakındır. Yakına yakın olmanın yolu kendi uzaklığımızı aşmadan geçer. Kendi uzaklığına takılan ne kadar çok insan var. Düstuzanına binaen, namazını kılan, kaçırmayan, orucunu tutan, hacca giden, yalan söylemeyen, iftira etmeyen, zulümde bulunmayan, irtikapta bulunmayan, ihtilasta bulunmayan insanlar hakkında hüsnü zannederek bunlar yakınlıklarını koruyan insanlar diye düşünmek, hüsnü zan min hüsnü ibade fehvasınca müminin hüsnü zannının gereğidir ve o en güzel bir ibadettir. Fakat genele bakışta esas, umumi ahvale bakışta, kuyruklu yalanların kol gezdiğine bakışta, iftiralara bakışta, haram helal demeden irtikaplara, ihtilaslara bakışta, tagallüplere, tahakkümlere, tasallutlara, temellüklere, milletin malına el koymalara bakışta, onlar hakkında aynı şeyi düşünmede, hüsnü zannımız bizi hüsnü zanna zorlarken, fakat vicdan da yalanı evet demeyin diye, bir davul sesiyle belki bir mehter sesiyle bizi ikaz ediyor, tembihte bulunuyor. Ha zinhar, sakın, sakın diyor. Münafıka mümin demek, yalancıya mümin nazarıyla bakmak, müfteriye mümin nazarıyla bakmak, dini kriterlere, o münciyata karşı saygısızlık sayılır. Mühlikat, mubikat avenesine. En azından sükutla mukabelede bulunarak hallerini Allah'a havale etme. Zannediyorum selametli bir yol olsa gerek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Atom ağırlığı bir hayır yapmışsa Allah Celle Celaluhu karşılığını verir. Atom ağırlığı, molekül ağırlığı veya elektron ağırlığı, zerre deniyor. En küçük parça, cüz'i layete cezza sözüyle ifade ederlerdi. Artık parçalanmayan şey olunca biraz elektron gibi. Onun da altında bir şey var, iyonlar, eter. Evet, bizim dilimize felsefe yoluyla esir olarak geçen şey. Evet, hala mevcudiyeti münakaşa mevzu. O kadarcık şey bile olsa Allah iyiliğin mükafatını, kötülüğün de cezasını verir. Ceza vermemesi rahmetin vüs'atına emanet, fazlına emanet. Fazl kelimesinde vüs'at kullanılmamış. Fakat Efendimiz fazl kelimesini kullanmış. Kendinin Allah'ın lütfuyla, fazlıyla cennete gireceğini bile o fazla bağlamıştır. Ben bile amelimle cennete giremem. Allah'ın fazlıyla ancak demek. Demek ki ekiz sıradan bir bakış, bir teveccüh, bir iltifat. Zat-ı Uluhiyet'in insanlara bu şekildeki teveccühlerini beşer arasındaki muamelelerle ifade etmek, onu daraltma sayılır. Fakat bir misal teşkil etmesi açısından ülufeyi şahane diyebilirsiniz. Padişahların cömertliklerini sergiledikleri yerde layık olan olmayan herkes toplanır oraya. Sizlere atayayı şahanede bulunulduğu gibi benim gibi kıtmirlere madem bunlarla beraber gelmişsin al sen de al falan. Evet, bir yönüyle kendi hakkımda Cenab-ı Hakk'ın fazlı, lütfu, keremi, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın şefaatiyle cennete girme meselesi mukadder olur inşallah. Fakat onu çok defa sizin içinizde ahadin aslan bir fert olmaya bağladığımı Allah da biliyor, kiramen katibin de biliyor, mütelakkiyan da biliyor, Cibril de biliyor, selat-ı selamlarında ismen anıyorum. İsrafil de biliyor, Mikail de biliyor, Azrail de biliyor, Hamele-i Arş de biliyor. Bilenlerin bütün bildiklerini bilen, alim, alim, allam diye üç kiple bildiğini bildiren Hazreti Allamul Guyub da biliyor. Harabat ehline hor bakma şakir, defineye malik viraneler var. Bu da bizdeki hüsnü zannın blokajlarından birisi sayılır. Falanı derbeder, perişan, yıkık, dökük, sürüm sürüm görününce hemen onun hakkında olumsuz bir hükme varma. Hakkı gel sırrını eyleme zahir, olayım der isem bu yolda mahir. Harabat ehline hor bakma şakir, büyük oğlu, defineye malik viraneler var. Antakya'daki Allah-u Alem buradaymış. Hızır'la Hazreti Musa sergüzeşlisi içinde vakayı noktalayan husus esasen maili inhidam bir duvarın düzeltilmesi. O maili inhidam duvarın altında babaları tarafından saklanmış hazine var. Harabat ehline hor bakma şakir, defineye malik viraneler var. Derbeder perişan mukassi gördüğün nice kimseler vardır ki hiç belli değil. Bakarsınız bin velinin kalbi ve ruhi hayatını, sırrî hayatını, hafaya, ahfaya ait ufkunu o vicdanın enginliğinde taşıyor. Rasat ediyor edilmezleri, görüyor görülmezleri, duyuyor duyulmazları, biliyor ufkumuzun idrakından aciz olduğu şeyleri. Evet, biz ma'arefnâke hakka marifetke ya maruf diye duralım. Ma'abednâke hakka ibadetke ya ma'bud diye duralım. Ma'hamidnâke hakka hamdike ya mahmud diye duralım. Ma'şekernâke hakka şükrike ya meşkur diye duralım. Ma'sebbahnâke hakka tesbihike ya subhan diye duralım. Ma kadernake hakka kadrike ya Allahul Hayyul Kayyum, ya Allahul Ahadus Samed, ya Allahur Rahmanur Rahim. Zati ismini antır parantez, izafeten çok defa bu kelimelerle esasen yeniden isimlendirdiğinden dolayı onları betahsiz zikrettim, zikrediyorum. Onu hakkıyla takdir edemedik Allah Celle Celaluhu. Biz diye duralım. Çokları bir yönüyle o takdirin, o tahmidin, o teşekkürün, o irfanın çağlayanları içinde sonsuza doğru bir yelken açmışlar ki deryaya varacakları mukadder, tebahhur edecekleri yani fena fillah, beka billah olacakları mukadder, rahmete dönüşleri mukadder, başımızdan aşağıya rahmet gibi sağnak sağnak boşalacakları mukadder. Bazıları da öyle ve bunların başında cili deyişiyle mutlak insanı kamil olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam ve sonra Enbiya-i İzam içindeki Ülül Azim peygamberler, Hazreti Nuhlar, Hazreti İbrahimler, Hazreti Musalar, Hazreti İsalar ve Hazreti Ruhu Seyyidül Enamlar. Allah bizi onlara bağışlasın. Kapı kulu eylemekle taçlandırsın. Desinler ki bunlar bizim kapımızın halaiki. Varsın bazıları çevrelerinde şeytanlardan, şeytanın avenelerinden meleler oluştursunlar. Yani mabeynü humayın tasmalıları oluştursunlar. Ve onlara dediklerini yaptırsınlar. Onların dediklerini yapa dursunlar. Evet, biz Allah kapısında Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın azat kabul etmez boynu tasmalı köleleriyiz. Ve böyle bir kulluğu, böyle bir bende olmayı dünyada sultanlığa çoktan tercih eden insanlardanız. Bu ses, bu soluk, bu kelimeler kalbin sesi değilse zerreden hesabın sorulduğu o gün bunların hesabı da ona sorulur, kıtmire de sorulur. Tercihimizi çoktan yapmışız. Kimin kapısının halayiki kulu, ayağı prangalı, boynu tasmalı köleleri olduğumuzu çoktan ilan ifade etmişiz. La ilahe illallah hakikatıyla Muhammedur Resulullah tekmil cümlesiyle. O onsuz olmaz biri diğerinin lazımı. Allah'a öyle bir dellal lazım. Dolayısıyla evvelu ma halakallahu nuri. Her şeyi yaratmadan evvel onun nurunu yaratmış. Kendini ilan edecek hakkıyla, efaliyle, asariyle, esmasıyla, sıfatıyla İlan edecek birisini belirlemiş ve varlığı yaratmış. Yoksa o güzellikler, ona ait hususiyetler, bütün onlar bilinmedikten sonra esasen o varlık hakkında çokları bigane kalırlardı. Ama o evsafıyla, esmasıyla, efaliyle, asarıyla onu bize talim etme suretiyle verilmesi gerekli olan derslerin akademiler üstü, en üstününü bize talim buyurdu. Ama herkes vicdanının enginliğine göre alacağı şeyi ona göre aldı, ona göre tanıdı, ona göre bende oldu. Başkalarına kul olma meselesinden sıyrılmanın yolu Allah'a kul olmadan Hazreti Resul-i Şan'a bende olmadan geçer. Kendini onun kapısında boynu tasmalı, halaikten bir halaik görmeyen, Allah kapısının azat kabul etmez kölesi olarak görmeyen bir insan, 50.000 türlü şeye kul olur. Servete kul olur, alkışa kul olur, intikama kul olur, hırsa kul olur. Hasede kul olur, hemze kul olur, lemze kul olur, tayire kul olur, tayibe kul olur, tahkire kul olur, tenkile kul olur, ibadeye kul olur, kul olur. Saymakla bitmez. O kadar çok şeyin kuludur ki o zavallı, o kadar şeyler karşısında bel kırar, boyun büker, asa gibi iki büklüm olur ki hiç sorma. Mekkeli müşriklerin 360 küsür putu vardı senenin günlerine göre. Bunun o kadar putu vardır ki 360 değil, 3600 küsür putu vardır. Dünyaya ait cazibedar güzellikler, malayaniyata ait şeyler, bohemliğe ait şeyler, şehavani duygulara bağlılık gibi şeyler, beşeri garizeye bağlılık gibi şeyler, haram helal bilmeme gibi şeyler, saltanat sürme duygusu gibi şeyler, o kadar çok şeyin arkasından koşturur durur ki, hafizan Allah, saymakla bitmez putları, öyle bir putperesttir ki bu, Ebu Cehil görseydi, Utbe görseydi, Şeybe görseydi, İbni Ebi Muayit görseydi, biz bile bu kadar ahmaklığa kendimizi salmadık. Öyle bir gaflet, öyle bir talalet, öyle bir putperestlik, öyle çok ilah çağlayanına kendini salmış ki zavallı. Cehennem deryasına varacağına kadar da aklı başına gelecek gibi görünmüyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي Efendim, insanda vardı cahiliye döneminde, çağımızın tiranları, firavunları gibi, hem dünya hem akıbet, ikisini de beraber götürüyorum diyen gafiller, gözü görmeyen, gözü olduğu halde görmeyen körler, kulağı olduğu halde mesmuatı duymayan sağırlar, kalbi var gibi göründüğü halde, fakat ondan habersiz yaşayan nadanlar, sohbeti nadanla telezzüz eden nadanlar, nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divane gerektir. Zalimler eder sohbeti zulümle telezzüz, zalimlerin hemdemi zalim gerektir. Hainler eder sohbeti hainle telezzüz, hainlerin hemdemi hain gerektir. Çağa baktığınız zaman, mahruti bir bakışla temaşa ettiğiniz zaman, İslam dünyasında o kocaman, o geniş resimde dikkatinizi çekecek şeyler bunlardır. Ve hiçbir devirde olmayan, mutlaka garabetle karşılayacağınız işin o yanına gelince, o da şudur. Bir dönemde o mezalimi Allah kabul etmez, peygamber kabul etmez, dini din olarak kabul etmez, dinin kurallarına karşı saygısız davranır, din adına edepsizler yapıyorlardı. Dini kabul etmeyenler yapıyorlardı. Günümüzde bu mezalimi, bu mesaviyi, bu mubikatı, bu mühlikatı, bunu Müslüman görünen insanlar yapıyorlar. Ayağa kadar düşen ve size kadar gelen şu mülahazalara bakın. Bir yönüyle isterseniz o tecrit mülahazasıyla, tecritte bilinen, bizim tarihimizde bilinen tecrit mülahazasında en iyi resim çizenin Picasso olduğundan bahsedilir. İslam'daki sanat gerçek tecrit, soyut mülahazaya dayalıdır. Evet, bu tabloyu onlara resmettirmek istediğiniz zaman karşınıza çok korkunç şeyler çıkar. Yılanlar çıkar, sırtlanlar çıkar, goriller çıkar, hınzırlar çıkar, maymunlar çıkar. Çünkü insanı değerlendirecekseniz, resmedecekseniz tecrit mülazasıyla karakteri, ahlakı, tavırları, davranışları, düşünceleri, dün başka, bugün başka, yalanları, iftiraları, karalamaları, yapılmış umranları, yıkmaları, dalgalanan ruhu revani Muhammed'i Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir şehbal gibi dalgalanan bayrağını aşağıya indirmeleri. Meseleyi bu mülahazalara bağlı resmettiğiniz zaman karşınıza çıkacak insan değil, başka türlü mahluklardır. Bu işin bir garibi, çok garip. Ebu Cehil'de, Utbe'de, Şeybe'de, İbni Ebi Muid'de görünmeyen bir garabet, Sitalin'de görünmeyen bir garabet, Lenin'de görünmeyen bir garabet, Troçki'de görünmeyen bir garabet, bir garabet, bir garabet, bir garabet. Bundan daha garibi de bu garabetleri görmeden, bu resmi okumadan, bu beyinsizlerin arkasından sürüklenip giden insanların garip durumu. Onların da onların arkasından şuursuzca sürüklenip gitmeleri. Tarihte bunun da eşi görülmemiştir. Vesselam. Bütün bunlara karşı es-sabru miftahul fereç. Her şeyi görüp, bilip, mızraklandığınız halde, süngülendiğiniz halde, dişinizi sıkıp, aktif sabır içinde, aktif sabrı, ferecin sırlı bir anahtarı bilerek sabretmek. Hazreti Ali'ye müsned, sa'asbiru hatta ya'leme sabru enni asbaru ala ashadda min as-sabr. Öyle bir sabredeceğim ki sabır kulak kesilecek, dahasına sabredeceğimi anlayacağına kadar. Kolumu koparmışlar hallaç gibi, ayağımı kesmişler veya Musab ibn Umeyr gibi bir kol gitmiş, öbür kol da gitmiş, bir bacak da gitmiş. Boynunun gittiğini bilmiyorum. Fakat inandığım bir hoca efendiden dinlemiştim bunu. Siyer'de görmedim. Boynuna kılıç inerken hicap duyarak, ağlayarak başını yere koymuş. Hala bir boynum varken onu koruyamadım. Ona kalkan olamadım. Böyle yapsalar, böyle bir muamelede bulunsalar, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Değil mi ki sen, teveccühte bulunurken kendine imrendiriyorsun, kendini sevdiriyorsun. Değil mi ki sen, arındırmak için tedip ederken, bizi günahlarımızdan arındırıyor, huzuruna pak, piru pak olarak almak istiyorsun. Bizim için o da hoş, o da hoş. Ashab-ı Uhdud gibi eziyet etseler, cenderelere koysalar, günün tankları altında, paletler altında esseler, yol Resulullah'ın yolu ise sallallahu aleyhi ve sellem, ferman Allah'ın fermanı ise, yürünen yol ehli sünnet vel cemaatin yoluysa, bu Bekru, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum elfe merratin, onların yürüdüğü şehra ise, şehra çok şeritli, yürümeye çok müsait, trafik olmayacak şekilde yürümeye müsait hazırlanmış bir ana cadde, bir şehra. Yol o ise ve o yolda yürüme adına yöntem de onlara aitse, bence ne olursa olsun hepsi hafif gelir. Gelin etmeyin cahiliyle ülfet. Öyle demiş. Bunu ta 17-18 yaşındayken bir dava vekilinden Tokat'ın Artuvası'nda dinlemiştim. Cahiliyle etme ülfet, aklının miktarı yok. Sırtı çullu, kendi merkep, boynunun yuları yok. Belki bu tabiri kullanmam doğru değildi, size karşı saygısızlıktı. Gönlünüzü rencide etmiş olabilir. Evet, neyse, tövbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime, doğru sanarak yanlış yollara gittiklerime, tövbe ya Rabbi. Hepsine tövbe ya Rabbi. Hepsine tövbe ya Rabbi. Onu da arınma adına bir kurna olarak bizi yaratırken lütfetmiş. Ve tubu ilallahi cemiyen eyyuhel mü'minun leallekum tüflihun. Ama ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Bir daha günaha dönmeme azmu cehdi kastiyle ona teveccühü tamla yönelin. Tevbeler tevbesi geyik avuna deyin ve bir daha da yanlış yollara girmemeye kararlı davranın. Allah öyle eylesin. Akif diyor ki sus ey sersem, durmaz kainatın seyri mutadı. Ne sandın fıtratın ahkamı dinler mi hiç feryadı? Bugün sen kendi kendinden ümid et ancak imdadı. Evet sen kendi ikdamınla kaldır da git bidadı. Cihan kanuni sayine bak nasıl bir hale munkadı. Ne sandın? Ve en leyse lil insani illa ma sa'a vardı. İnsana sayinden başka ne vardır ki? Necm suresinde. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura thumme yuczahul cezâel evfâ. Cenab-ı Hak hayırlı işlere muvaffak kılsın ve o hayırlı işlerin karşılığında öbür tarafta onlara göre sizleri, fakiri de size bağışlayarak bizleri mükafatlandırsın. Vesselam.